خوشان دوره زندگی که مرا روشنی هفزای شب تا بودی جلوه رویای شب تا بودی بود اگر شب گرم قصه من شمع بزم آرای شب تو بودی گذشته دگر کام رسادای دل از زیان و از سودم از آن چه غنی ای تمنای دل چون تو باشی مقصودم بیا که تونی ای امید من شام تیره روشن به شب زنده داری چه شبها نشستم که ای ماه تا با تو از در درایی دلم را به جویی به رویی به درده چه کس مبتلایی سر خود چمر ککان به زیر پر نبرده بودم تو اگر ز در درآیی شب من سحر نمایی اگر در عاشقی فریب دل نخورده بودم سر خود چمار قکان به زیر پر نبرده بودم تو اگر ز در درآیی شب من سحر نمایی به هر شبی که بی تو هم راخ سحر نبینم اون شب ز دوریت چو مرغ شب فغان کنم غمینم اون شب اگر چمر من به دوری در آرزوی تو گذرنشته خوشم که این گذرنشته من به یاد روی تو گذشته طبیب اهل دل، آن چشم مردم آزار است، ولی دریغ که آن هم همیشه بیمار است. نگار نگار مست شراب است و مدعی هوشیار، فغان که دوست به خواب است و خسم بیدار است. ز سوز ناله مرغ چمن توان دانست که در محبت گل مو به مو گرفتار است. سر خود چمر تکان به زیر پر نبرده بودم. تو اگر ز در درآیی شب من سحر نمایی، من اگر در عاشقی فریب دل نخورده بودم، سر خود چمر نکن به زیر پر نبرده بودم. تو اگر ز درد درآمدی شب من سحر نمایی، به هر شبی که بی تو هم راخ سحر نبینم، شب ز دوریت چو مرغ شب فغان کنم غمینم. شب اگر چمر من به دوری در آرزوی تو گذرنشته، خوشم که این گذرنشته من به یاد روی تو گذشته.